São Paulo e a Blandine de Souza, Carlito Matanda, Caps Cabacele, Volca Doma e Zemostemani. Mamangana Cabimo Temene Lima Dona Paulo, Zamambuwe, Lotisanga Tana Noto, Koneki Mani, Tango Mosusu, Nganela Linga Kamabe. Ongelo Kamo Sanangai, Loko Loka Nangai Kala, Paolo de Souza. Alino Sende. Singa kinga boli mona pesa kie Kode kimani Nangwa kosong sa monteme komi ba problem Nasoku fa wali wa maito ya montote Serve miego Iwa mando kito ya belito ya masasite Pichu mongo Kota bominga se paolo na linga kimi Kani viminde Blandine ya de Souza Seki sangata ya samla Soki ombi menikai Mosunine sangata mokuwa Paola de Souza Leo Mwanga Paola de Souza Ya Blandine Ema mulo ya mbi mananga yumisire Nasangi yo Paolo mabokwe mesana kosimba Mama Antoine Witch Mabolo kuya mokili choto nebita makafimbo Kasina bolo kwa boliko Motemele ziprofe Mina Yohan Ika de Yam Nana bota mapuna kufana yebisa deste Jise so Kasio pusi liwana nga amo bebe Papi Jaguar Nakome ukufa mokolo liwana nga Zabachana mokili Mesirite Enrique Kaboza Dieme Seki sangata ya sambla Soki ombi milikai Mosunile sangata mokuwa Mama mwe Kante Samurai Mama mwe José Lema Kaka moto bengaka ye bebe Koko Fango Chanel Matali kelele na koko mablani Wana luka tsela umini mote malangai Paolo ya blandini Ya mawa, ya mawa, ya mawa hey. Bongi sama ya miso kole langa ye Sankara de Kunta plaise élément Papa lokola yo sunoli ngai boye Nakolela ngona tsamera ngai Oya kotia ngalobo kwe Pona to mama e nanyango e Nanu pelo le kie Koko Vango Michel Manyema Odette Paquette Jeff Bala Boyoka Soki na kolela binzoli na ngai Barobine boko pangusa ngai te Sana morangi la miba ya kola kisaba shimiste Masala mba bateste ba yeba tener nango Tango monsu sweza na vale ya miaki Albome nange tonda na bilanga basi kitoko kasi baso bako mabafa Totui filofas nange tonda na bali mewa ba telefon kasi soki na bengi bangu Okipe na banza kie sukia wanzoka premere mizo Suite efe na tikeli de Souza Paolo Alo bakina ngana zela ya kosofa Ngai butu mobima na lalite se papa Eric Semulele, Yannick Mulele Hey! Tina Boela, Micho Diak Mema wabu fere, mema wabu kola Mema ngeje chine, eye wabatatwe Natasha Chanel Papa lo baka onfene, azala ka fiere, azala ka fiere Eza ningi na ngai Soki na zo lubate na lubakate Eliki ku lubate ki na zanvye Nana botama bakulisanga na zamo tu moko ya bilobela te Batwa leka ba finga nana ba TV Mem kolo moko te na reponda po eza ndengi na mate Ebe ya si tutu roba kabe ya tempo Soki na kolela binzoli na ngai Barobine boko pangusa mayete Gilles Batou Toka ngona kopo Toni sana mola ngindo Biba ya kola kisaba shemistu Stombo wel Sala ngoba teste Ba yeba teme rango Tango monsu sweza na vale ya neki Papa si aboli ngona ngimi Yoka ngatama walo la mufu Deka yo banza Kalvela Na mituni na yawe So kipeko ume la boli ngona Teli misu ngai nawe Franklin Ibula Premier Ali nonganga nanga Kisa sambia kuya Felicite wateko So kina kolela Binzali basi baso bakoma bafan.